un momentillo. No marchar, por favor, no marchar. ¿Cómo cantan estas criaturas? Yo creo que empezaron de pequeñas juntas. Porque van empastadísimas, ¿verdad? No, quería que quedara, porque como son unas valentes, y Isaac también, pedíle que fixésemos a caída una pesa que... Bueno, que eu compuxe para o disco dun querido... Queridos ointes, con esta voz de Carlos Blanco, ya están xugueres que tamén traballan con él. Xaveredes, vades a disfrutar con eles. Nos temos que despedirnos ata o vindeiro xoves. Queridos ointes, que teñan... O vindeiro sábado, perdón. Queridos ointes, que teñan unha feliz semana. Señoras e señores, como digo sempre, non se me esqueceu, isto é Sempre en Galicia de Radio Cornellá. Que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Eu quería só ensaiar o retrouso cos tanxugueiras e con vos. O retrouso é moi sinxelo e di, vamos lá. Un, dos, tres. Morreu contente, foi facendo parapente, esvarou subitamente, esvarou, caiu, morriu. É fácil, non? Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixou todo resolvido, e morreu ao fin feliz. É fácil. Pagaches todo, morriches tranquilo. Deixas todo ben, todo bajo, non? E saiámolo de novo, por favor, sin medo, Toda a xente de vista alegre e eso que se sume, Sin medo. Parte portuguesa tamén que se incorpore, De novo, vai. Un, dos, tres. Morreu contente, foi facendo parapente, que esbarou subitamente, esbarou, caiu, morriu. Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixou todo resolvido, e morreu ao fin feliz. No, tranquilo e aquilo non rima moi ben, pero non tiña outra. Entón, imos alá, facete un fondiño e imos alá, ti axúdanos no que poidas, vale? Intentaremos facer o que poidamos, Veña, muller, é a caída, Dadeño un aplauso que son unas valentes, por favor. Obrigadísimo, Obrigadísimo. Un privilegio. Y pasará. Un, dos, tres y... Para, pa, pa, para, para, para, pa, pa. Ay. Para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, tranquilo, Para, pa, para, pa, pa, no hay mucho para comer. Para, pa, pa, pa, a caramelo. Para, pa, para, pa, pa. Y aquelas frases de tanatorio. Maravillosas, non? Eu adoro unha que diz Cristo Deus mil favores. Podemos discutila tantas veces. Hai unha que é indiscutível, que é non somos nada. Non somos nada. O que queda de nós é unha furna deste tamaño. E 85% é da caixa. Nós é o 15% apenas. Os votos de Ciudadanos. Sobre todo, esa é un retrouso que di con nós. Morreu contente, foi facendo parapente, que esbarou subitamente, esbarou, caiu, morriu. Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixou todo resolvido, e morreu ao fin feliz. Se queredes morrer polo tanatorio, podedes escoller tamén unha frase, podedes escoller un epitafio. Hai nos maravillosos, hai nos que non comprometen, aquel que di morreu mentres vivía. Este non se discute, non? Hai un maravilloso que está no cemiterio de Minnesota, pero podía estar en calquera cemiterio miñoto, porque di morto pola vontade de Deus, pero coa axuda dun médico imbécil. Hai un que eu adoro, que é un opositor da provincia de Ourense, un opositor sin esperanza, un opositor que deixou posto na tumba. Por fin teño un posto fixo con él. Ese é moi bo, non? O daquela velliña que cando morreu deixou escrito non era nada, non era nada. Mas eu gosto daquela muller que puxo, dale má volta que xa estou morena deste lado, eh? Hai nos de todo tipo. Había un que puxo, ás veces vexo vivos. Aquel mozo deixou na tumba colectiva da familia, no panteón familiar, puxo, sigo vivindo cos meus pais. Non é malo. Aquel galego, galego que dicía, carallo, ese sí que picaba. E eu adoro, o máis potente de todos, unha moza que deixou escrito, eredes gusanitos. Pero todos rematan con aquel estribillo que di, morreu contente, foi facendo parapente, esparou subitamente, esparou, caiu, morriu con nós. Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixa todo resolvido, e morreu ao fin feliz. Mais unha vez, morreu contente, foi facendo parapente, esparou subitamente, esparou, caiu, morriu. Morreu tranquilo, xa pagara todo aquilo, deixa todo resolvido, e morreu ao fin feliz. Thank you.